Book 2 81 81 الماضي 1 praeitis 1 يكتب rašyti هو كتب خطابا Jis parašė laišką. وكتبت هي بطاقة. O ji užrašė atviruką. يقرأ. Skaityti. هو قرأ مجلة مصورة. Jis skaitė iliustruotą žurnalą. وقرأت هي كتابا. O ji skaitė knygą. يأخذ. Imti. هو أخذ سيجارة. Jis paėmė cigaretę. هي أخذت قطعة شوكولاتة. Ji paėmė gabalėlį šokoladų. هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفية. Jis buvo neištikimas, bet ji buvo ištikima. هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة. Jis buvo tinginys, bet ji buvo darbšti. هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية. Jis buvo neturtingas, bet ji buvo turtinga. هو ما كان لديه مال بل ديون. Jis turėjo ne pinigų, bet skolų. هو ما كان محظوظا بل منحوسا. Jis neturėjo laimės, jam nesisekė. هو ما كان ناجحا بل فاشلا. Jam nesisekė, jį persekiojo nesėkmės. هو ما كان راضيا بل كان مستاء. Jis buvo nepatenkintas, bet nepatenkintas. هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا. Jis buvo nelaimingas, bet nelaimingas. هو ما كان ودودا بل كان غير ودود. Jis buvo nesimpatiškas, bet nesimpatiškas.